σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ. Μάλιστα. Των μεταναστών. Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ. Μάλιστα. Των μεταναστών. Ναι. Και στο σύνολο αυτών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα σύνολο χρημάτων που βρίσκεται σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού. Βεβαίως είναι ο κύριος Μάρδας, είναι ένας αγαπημένος υπουργός αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης. Αγαπημένος με την έννοια ότι κατά καιρούς χτυπάει πολύ μετρημένα, πολύ σωστά, πολύ πρωτότυπα, δεν είναι στο σωρό. Είναι ένας υπουργός με αυτά που λέει που προκαλεί. Και έτσι πρέπει να είναι ένας υπουργός, να προκαλεί, γιατί κάτι άλλο δεν κάνουν οι υπουργοί των τελευταίων κυβερνήσεων από ό,τι ξέρουμε. Παρά μόνο να εφαρμόζουν και να υπογράφουν μνημόνια, ναι. Αλλά αυτό επειδή είναι ρουτίνα, πάμε στο άλλο. Αξίζει για να, και υπάρχουν εκεί για να λένε διάφορα ώστε να προκαλούν το γέλιο, τη θυμηδία, το χαμόγελο, προβληματισμό, προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα καταφέρνει ο κύριος Μάρδας, όπως θα συνειδητοποιήσετε στην πορεία. Κάνει πολύ μελετημένα χτυπήματα. Ένα από αυτά ήταν αυτό. Ακούσαμε ακριβώς, θα γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ μεταναστών, είπε, δεν είπε προσφύγων, μεταναστών, χειρότερο. Και από αυτούς θα βρούμε αυτούς που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό από 250.000 και πάνω, γιατί κάποιος που έχει κατάθεση 250.000 και πάνω προφανώς είναι ή στην Ιδωμένη ή στο Σχιστό ή στη Μαλακάσα ή στον Πειραιά, στο λιμάνι και περιμένει. Αυτούς λοιπόν θα τους αξιοποιήσουμε. Μέχρι τώρα αυτοί που είχαν αυτά τα λεφτά δεν το λένε. Περιμένουν εκεί να έρθει ο Μάρδας με τις διατάξεις τις περίφημες που υπάρχουν ήδη, λέει, κάτι τέτοιες διατάξεις, ώστε να αξιοποιήσουμε τον πρόσφυγα, λέμε εμείς, και το μετανάστη που λέει, εφόσον βεβαίως γίνει καταγραφή του οικονομικού προφίλ. Εμείς σήμερα θα αποκαλύψουμε και ονόματα, τους τέσσερις, για την ακρίβεια τους δύο από τους τέσσερις, Άραβες, μουσουλμάνους, πρόσφυγες, μετανάστες που έρχονται εδώ για να καταθέσουν τα λεφτά τους. Λοιπόν, δεν μου είπες. Τι? Τα ονόματα. Ωραία, παιδάκι μου, έχετε δύσκολα ονόματα. Στραμπουλά στη γλώσσα σου, δεν είναι ονόματα. Καλά, τότε δεν πειράζει, θα στα πω εγώ και εσύ προσπάθησε να θυμηθείς. Ωραία, ναι. Λέει. Κάνε παιχνίδι. Ωραία. Ιμπραήμ Άμερ. Όχι. Αλή Μαχμούτ. Άτο Μαχμούτ. Αυτός. Έτσι, Ισμαήλ Αμπδελ Φατά. Αφατά, το Φατά. Ο Φατά καθρό. Αμπτ άλλα. Πάμε για άλλα. Σουκριμά Ούατ. Απλάουα τρομερός και τρομερός. Δεν μου λες, είσαι βέβαιη για τα ονόματα αυτά. Μα τώρα μιλάμε ή βήχουμε τώρα. Σου μιλάει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Η Ρένα ξέρει τι λέει. Αυτό το σύνολο των ατόμων μπορεί να ενταχθεί σε μια ρύθμιση που έχουμε. Μάλιστα. Ή να γίνει μια καινούργια ρύθμιση. Αναφέρομαι στην υφιστάμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αν κάποιος φέρει 250.000 ευρώ στη χώρα. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Τότε έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση ως προς την αγορά μιας κατοικίας και ως προς το δικαίωμα παραμονής στη χώρα. Είχαμε όμως και την ατυχία να δούμε μια αυτοσχέδια βάρκα να έρχεται γεμάτη από πρόσφυγες και επενδυτές. Μπράβο! Είχε και την ατυχία να δει μια τέτοια βάρκα ο Αλέξης Τσίπρας που ήταν γεμάτη πρόσφυγες επενδυτές, το είπε ο ίδιος. Και λίγο πριν ακούσαμε τα τρία από τα πέντε, τρία-πέντε είπε, τα σωστά ήταν τα τρία ονόματα των πρώτων επενδυτών, έχουν άνω των 250.000 ευρώ, καταθέσεις ευρώ τα έχουν και αυτοί, σε ευρώ καταθέσεις έξω σε τράπεζες του εξωτερικού, οπότε έρχονται, είναι οι πρώτοι επενδυτές, φαντάζομαι θα γίνει σχετική τελετή κάπου σε κάποιον από τους γνωστούς και άπειρους καταβλισμούς που υπάρχουν με τις πολύ καλές συνθήκες διάσπαρτης στην Ελλάδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί, το θυμόμαστε, είχε ξεκινήσει κάποια στιγμή που έλεγε για την κόρη του, που είχε βγάλει κάτι λεφτά στο εξωτερικό, ήταν για την κόρη. Στην πορεία είπε και κάτι άλλο για το μνημόνιο και τώρα τελευταία κήρυξε και ένα πόλεμο με την Τουρκία. Έχετε βγάλει όμως 30 ή 40 χιλιάδες, γιατί δεν θυμόσασταν ακριβώς. Αυτά είναι μια υπόθεση παλαιά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Πρώτων εκλογών. Χρονικά πότε τοποθετείτε αυτό, κύριε Μάρδα? Τι εννοείτε, τι είπατε? Χρονικά λέω πότε τοποθετείτε αυτό. Αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε. Ήταν όταν ήμουν εκτός κυβέρνησης. Πρώτον εκλογές, μακριά από τις εκλογές, αυτό ρωτάει. Όταν η κόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρι για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά προς το Φλεβάρι. Έφυγε η κόρη σας. Η κόρη μου δεν πέρασε τις εξετάσεις της όπως περιμέναμε, χρωστούσε δύο μαθήματα, παρέμεινε, θα φύγει τους επόμενους μήνες. Нарежешь, прожаришь, начинишь и запаришь. Поместишь, покрутишь, тут подсыпешь. Ела. Άρα, κύριε Μάρδα, έρχεται μνημόνιο. Το... Εγώ θα σας το έλεγα συμφωνία. Δεν δεχόμαστε τις συγκεκριμένες θέσεις των Τούρκων. Δικαιωματικά, όπως πρέπει να κινηθούμε, κινούμαστε και δεν βλέπουμε να υπάρχει άλλος τρόπος. Διαφορετικά, πόλεμος. Αυτά. Είναι ο κύριος Μάρδας, είναι δύο-τρεις δηλώσεις για την ακρίβεια. Αυτή με τον πόλεμο, πριν λίγες μέρες, είχε προκαλέσει τα γνωστά συναισθήματα. Μπορεί να προκαλεί μια δήλωση ότι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση θα κάνει πόλεμο σε κάποιον άλλον, αν δεν πετύχει διπλωματία, εννοείται. Βγήκε μετά την επόμενη μέρα να το μαζέψει, όπως και έκανε και με την τωρινή δήλωση. Όπως κάνουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που μόλις πούνε κάτι, μια βλακεία συνήθως. Τα περισσότερα που λένε τέτοια είναι. Βγαίνουν την επόμενη μέρα και κατηγορούν όλους εμάς γιατί κάναμε παρανόηση ή αποσπασματικά αντιμετωπίσαμε μια δήλωση. Δεν καταλάβαμε καλά. Και η πρώτη δήλωση ήταν η περίφημη ότι είχε βγάλει κάποια 30.000 νομίζω ευρώ στο εξωτερικό για την κόρη που θα σπούδαζε. Μια μικρή λεπτομέρεια, δεν ήταν η κόρη στο εξωτερικό να σπουδάζει. Τα είχε βγάλει όμως από πριν γιατί περίμενε θα πάει το κορίτσι έξω να σπουδάσει χωρίς να ξέρει κανείς τι ακριβώς έχει γίνει με την κόρη και κυρίως με τα λεφτά στο εξωτερικό. Όλα αυτά πάντως, ο πόλεμος, η κόρη, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, εμείς εδώ, τα προβλήματά μας τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα λήγουν. Έχουν ημερομηνία λήξεως, σαν το γάλα ή σαν ένα τρόφιμο που χρειάζεται να διατηρηθεί για κάποιες ημέρες στο ψυγείο ή εκτός ψυγείου. Όλα αυτά, η μνημονιακή εποχή, λήγει στις 22 Απριλίου. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που θέλουν να βρεθεί λύση και νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι τις 22 Απριλίου. Μόλις τελειώσει το Καθολικό Πάσχα, όπως ξέρετε, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε ότι το ορόσημο που έχουμε θέσει 22 Απριλίου θα έχουμε και τη συμφωνία. Нарежешь, прожаришь, начинишь и запаришь. Поместишь, покрутишь, тут подсыпешь. Ела на это таза, шарфип тесла альмоза, шайра аусамра калиреши, уалла. То, что υπάρχουν συντάξεις που πρέπει να κοπούν, εμείς λέμε ότι υπάρχουν συντάξεις που πρέπει να κοπούν. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Οι συντάξεις που πρέπει να κοπούν ανήκουν στο Σταύρο Θοδωράκη. Η δήλωση ανήκει στο Σταύρο Θοδωράκη. Συντάξεις, μάλλον όχι σε αυτούς που θα κοπούν. Έρχεται ο καιρός που θα κοπούν και οι συντάξεις. Οπότε σιγά σιγά ανεβαίνει και αυτό το θέμα ψηλά. Στην αρχή ήταν ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος που, όπως ακούσατε, το ορόσημο έχει τεθεί 22 Απριλίου μέχρι την Πρωτομαγιά, μέσα σε 8 μέρες, μέχρι το βράδυ της Ανάστασης, όπως είπε ο Τσίπρας, 30 του μηνός δηλαδή. Και Πρωτομαγιά, όπως έχει πει ο Καμένος, τελειώνουμε, μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση. Περίπου 1-1,5 μήνα έχουν τελειώσει όλα τα βάσανα και ξεκινάει ένα καλοκαίρι χαράς, ξεγνιασιάς για τους Έλληνες πολίτες και τους μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται εντός των ορίων. Ο τελευταίος που ουρλιάζει, κραυγάζει, γιατί προφανώς έτσι αντιλαμβάνεται τα πάντα, και λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ανήκει στους ακροδεξίους κατοίκους του νομού Ημαθίας, εκεί στη Βέρεια, που βγήκανε προχθές το Σάββατο να ουρλιάξουν, να φωνάξουν, να δηλώσουν ότι είναι Έλληνες ουρλιάζοντας, έτοιμοι να κατασπαράξουν οτιδήποτε διαφορετικό και να δηλώσουν όλοι αυτοί οι άγριοι Ούγγανοι ότι φοβούνται από τις μάνες με τα μωρά που έρχονται στην αγκαλιά. Χρυσέ μου άνθρωπε, θέλουμε ειρήνη. Θα βγαίνουν έξω, εσείς θα μπορείτε να κάνετε. Θα βγαίνουν έξω ελεύθερα. Έτσι ελεύθερα. Έτσι ακούγεται. Ελεύθερα. Α, μπράβο. Θα είναι υποέλεγχο. Κάτι άλλο θα είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αν είναι ένα τζιχάτη, τι θα γίνει. Εμείς πώς θα προστατευτούμε σαν κάτι. Και εγώ είναι πολύ ψημερινή. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Υπάρχει μία μοναχή δίπλα στον προφήτη Ηλία. Εάν πειραχθεί μια τρίχα από τα μαλλιά αυτής της μοναχής, εγώ θα σας το λέω, ο Παπαευλόγιος, και κάντε μου μήνυση, θα γίνει χαμός. Άμα είναι να γίνει χαμός και να συμμετέχει ένας Παπαευλόγιος, νομίζω όλοι θέλουμε να δούμε τον σχετικό χαμό. Το προσδοκούμε και το προκαλούμε με διάφορους τρόπους. Αυτά όλα στη Βέρεια. Ο Παπαευλόγιος είναι Σιριζέος. Για την επόμενη μέρα βγήκε και δήλωσε: δεν τα είπα έτσι, δεν τα εννοούσα έτσι όπως τα είπα και τα ακούσαμε όλοι. Εννοούσα κάτι άλλο, το αντίθετο, είμαι υπέρ της αγάπης των ανθρώπων και και. Στην απόλυτη γραμμή κινείται ο Παπαευλόγιος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όχι των ακραίων της Εκκλησίας όπως είναι ο Άνθιμος ή ο Αμβρόσιος ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι Μητροπολίτες, στην κανονική γραμμή όπως την έχει δώσει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Παπαευλόγιος κινείται πάνω στα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος την προηγούμενη εβδομάδα για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Σε εθνικό επίπεδο μπορεί να μπούμε ωφελημένοι κάπου από αυτήν την προσφυγική κρίση? Όπως είναι σήμερα, όχι. Η Εκκλησία αγωνιά, φοβάται, να το πω διαφορετικά, για αυτό που έχω ακούσει από διάφορους, κυρίως εθνικιστικούς, δεν θα το κρύψω, κύκλους, να σχολιάζουν ως ισλαμοποίηση της κοινωνίας μέσα από αυτές τις προσφυγικές ροές? Εάν μείνουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι δυνατόν παρά να επηρεάσουν. Διότι δεν είναι αφομοιώσιμοι. Είναι οι άνθρωποι, είναι κλειστοί, έχουν τον γκέτο τους. Θα επηρεάσουν την κοινωνία και δυστυχώς θα χάσουμε αυτό που είχαμε μέχρι τώρα μάθει, τη γειτονιά μας στην ελληνική. Θα χαθεί τουλάχιστον για την πρώτη γενιά αυτή η ομορφιά της ζωής μας. Θα χαθεί η ομορφιά της ζωής μας και θα χάσουμε τη γειτονιά. Είναι από τις περίφημες δηλώσεις που είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα, μέσα σε αυτή τη γραμμή, ο Παπαευλόγιος όταν λέει θα γίνει χαμός, λογικό, η μετάφραση των λόγων του Αρχιεπισκόπου κάπου εκεί μπορεί να οδηγήσει. Και ευτυχώς που όλοι εμείς εδώ καταγγέλουμε τον ακραίο φασιστικό, ακροδεξιό, συντηρητικό λόγο των ακραίων μουσουλμάνων ιερέων που βγαίνουν και λένε αντίστοιχα και πιο άγρια βέβαια. Ευτυχώς που υπάρχει εδώ η σύνεση της Δύσης και των εκπροσώπων της Ελλαδικής Εκκλησίας που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους και κυρίως κινούνται πάντα σε χριστιανικό κλίμα. Το αγαπάτε αλλήλους, συντρέχω τον πρόσφυγα, τον αδύναμο, χωρίς να κοιτάω φύλο, χρώμα, επιλογή, θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς που τα έχουμε όλα αυτά, τα ζούμε κάθε μέρα και μπορούμε να λέμε ότι είμαστε διαφορετικοί και δεν έχουμε καμία σχέση με όλους αυτούς τους ακραίους της από εκεί πλευράς. Να μείνουμε λίγο στα θρησκευτικά, βέβαια με μια πολύ ιδιαίτερη και ιδιότυπη προσέγγιση. Ο Σταμάτης Γονίδης έχει το λόγο. Καταρχήν, το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή? Ποιος ήταν αυτός που το φτιάξε? Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων? Έλα, και το λένε σαν day. Κυριακή έχει ήλιο, να μου δηλαδή. Σαν day, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή. Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο. Μα εμείς που προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη. Ήταν μια συνέντευξη που είπε πάρα πολλά. Ο Σταμάτης Γονίδης, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, εξελίσσεται σε έναν πολύ σημαντικό παράγοντα αυτού του τόπου. Ευτυχώς τον κέρδισε ο δημόσιος λόγος, έφυγε από τις πίστες και το τραγούδι και έχει να πει πάρα πολλά και πολύ πρωτότυπα. Εδώ ακούσατε μια ανάλυση για την Κυριακή που έχει ήλιο. Ένα τρανό παράδειγμα όλων αυτών που είπε ήταν η χθεσινή Κυριακή που πήξαμε στον ήλιο και εγκάβματα, κάποια στιγμή δηλαδή είχε τόσο πολύ ήλιο, σαν day όπως λέγεται, που πραγματικά ήθελε δίκτυ, αντιλιακό με δίκτυ προστασίας. Και όλα αυτά επειδή εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι καθορίζουμε το κλίμα, τις Κυριακές όμως μόνο, όλου του πλανήτη εξαιτίας των προσευχών που κάνουμε και της δύναμης που έχουμε εμείς μόνο να καθορίζουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 6 δισεκατομμύρια μπορεί και παραπάνω του πληθυσμού αυτής της γης. Ελληνοφρένεια, εδώ όχι τόσο, οπουδήποτε τριγύρω νομίζω ναι. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με την συνέχεια που δίνει σε ανώτατο επίπεδο ο Πρωθυπουργός μετά τη δήλωση Μάρδα προς τους επενδυτές, μετανάστες, πρόσφυγες και την καταγραφή του οικονομικού προφίλ που θα κάνουμε για να κερδίσουμε και από, αυτό, από αυτή τη διαδικασία κάτι εμείς εδώ οι Έλληνες και ο τόπος, είναι λογικό να το πιάσει ο Πρωθυπουργός και να το θεωρητικοποιήσει. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις επενδύσεις από κυνηγημένους και ξεριζωμένους ανθρώπους. Ονομάζοντας μάλιστα την τακτική αυτή προσέλκυση επενδυτών. Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ. Μάλιστα. Των μεταναστών. Ναι. Και στο σύνολο αυτών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα σύνολο χρημάτων που βρίσκεται σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού. Τι ωραία, όλοι αυτοί που έρχονται τώρα πια στα περίφημα hot spots θα δηλώνουν και θα συμπληρώνουν και άλλους καταλόγους πέρα από όλους αυτούς που συμπληρώνουν ήδη, τα χαρτιά εισαγωγής, εισόδου μέσα στη χώρα και το οικονομικό προφίλ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον όλοι αυτοί που έχουν δει να βομβαρδίζονται οι γειτονιές τους, να φεύγουν όπως όπως με τους μπόγους, με τα πράγματα, με τα μωρά, με τις σκηνές μέσα από βάρκες, μόλις βγουν στην Ελλάδα θα θαυμάσουν πραγματικά τον πολιτισμό και το επίπεδο οικονομικής ζωής και κοινωνικής αυτού του τόπου, γιατί κάποιος θα τους ρωτάει για το οικονομικό προφίλ, αν είναι επενδυτές, αν έχουν πάνω από 250.000 ευρώ και θα γελάνε και τα βότσαλα. Αλλά κάπως έτσι το έχει φανταστεί η κυβέρνηση, για να το έχει φανταστεί αυτή η κυβέρνηση λάθος δεν είναι. Ποτέ δεν κάνει λάθη. Άλλωστε, ακόμη και αυτή η κυβέρνηση. Θα παρακολουθήσουμε τώρα τις 2-3 περιστατικά της περίφημης Βαβέλ. Της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και μεταξύ των ΣΥΡΙΖΕΟΝ μόνο δεν χρειάζεται. Απλά επειδή ανήκουν όλοι στην κυβέρνηση, παίρνει μπάλα όλη την κυβέρνηση. Για το θέμα καταρχήν της αμυγδαλέζας, ακούμε τι έχει πει την τελευταία εβδομάδα μόνο ο κύριος Μουζάλας, ο κύριος Τσούκαλης που είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου και ο κύριος Κυρίτσης, εκπρόσωπος για το προσφυγικό. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από την αμυγδαλέζα. Η αμυγδαλέζα αυτή τη στιγμή δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 400 κρατούμενους. Η αμυγδαλέζα αυτή τη στιγμή έχει 100-120 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 400 κρατούμενους. Προχθές ο κύριος Μουζάλας μας είπε ότι η αμυγδαλέζα ποτέ δεν έκλεισε και δεν θα κλείσει. Γιατί δεν μας το λέτε καθαρά? Εγώ ξέρω ότι... Δεν θα χαλάσει το προφίλ σας αν μας το πείτε. Εγώ ξέρω ότι, το αριστερό. Εγώ ξέρω ότι η αμυγδαλέζα είναι κλειστή. Λοιπόν. Ποιος το λέει? Εγώ. Ο εκπρόσωπος κυβέρνησης. Είναι κλειστή η αμυγδαλέζα? Μια έτσι πολύ ωραία και πολύ καθαρά. Να ξέρασουμε και τον Τζούκαλη, ο οποίος το μόνο λάθος που κάνει είναι στον αριθμό των εγκλήστων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Μουζάλας λέει ότι λειτουργεί κανονικά, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο κύριος Κυρίτσης κάθετα, το λέει ο ίδιος άλλωστε, λέει ότι είναι κλειστή. Καθαρά και εξάστερα καταλάβαμε τι ακριβώς άποψη υπάρχει στην κυβέρνηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είχε γίνει προεκλογικό πυροτέχνημα. Όπως όλα βέβαια τα κοινωνικά προβλήματα σε αυτόν τον τόπο, είχαν γίνει προεκλογικά πυροτεχνήματα στα λόγια, στα στόματα των ΣΥΡΙΖΕΟΝ βουλευτών, υπουργών και πρωθυπουργών. Δεύτερο θέμα ΣΥΡΙΖΑΙΚΙΣ ΒΑΒΕΛ, το θέμα της σύντησης των όσων βρίσκονται στην Ιδωμένη, πρωταγωνιστές Καμένος και Τόσκας. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ ότι θα πάει και ο στρατός να καλύψει κάποιες ανάγκες εκεί στην Ιδωμένη. Ανάγκες σύντησης, όχι. Ανάγκες σύντησης, ό,τι ανάγκη προκύψει, λέει το ρεπορτάζ. Ακριβώς, μιλάμε για ανάγκες ανθρωπιστικές. Κύριε Παδάκη, οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε catering, ούτε υπηρεσία ασύλου προσφύγων. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Τόσκας εχθές αυτό, ότι ίσως ο στρατός ανταλάβει. Καλά, ίσως ο στρατός. Ο καθένας μπορεί να λέει, ο κύριος Τόσκας δεν πιστεύω να πει τέτοιο πράγμα, ότι ο κύριος Τόσκας είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Ο στρατός. Χθες το βράδυ στην εκπομπή Ιστορίες του Sky με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, το είπε ο κύριος Τόσκας. Δεν είναι και πιο εγκυρή εκπομπή, τέλος πάντων. Και βεβαίως πάντα θα φταίει μια εκπομπή. Ακούσαμε τον Τόσκα να το λέει, να το επιβεβαιώνει. Ακούσαμε τον Καμένο να λέει ότι ο στρατός δεν είναι catering. Περισσότεροι οι ΣΥΡΙΖΑΙΚΙ ΒΑΒΕΛ αμέσως μετά το λαό και τις διαφημίσεις. Ναι, αστυνομικό τμήμα εκεί. Όχι. Το κύριο Μπαλούρδο θέλω. Α, ναι, παρακαλώ. Ελιτώ τη βοήθειά σας. Τι? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυψέλη 23 Ιδεωνίων μένω. Είναι ένας δεξιός κάτω από το σπίτι μου. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, σας παρακαλώ, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ναι. Και μου κάνει χειρονομίες άσεμνες. Και πού ξέρετε ότι είναι δεξιός? Αν ήταν Σιριζέος, θα είχε ανέβει ήδη πάνω και θα με είχε γαμίσει. Αχα. Καλημέρα σας. Έτσι είναι, σαν σήμερα σκοτεινιάζει ο ήλιος όταν ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Αμάν, Πέτρα. Όταν ο αρχιερέας του ενιαυτού επιμελεί της καθαριότητός του ή να φάγωσιν το Πάσχα σάρκες. Έτσι είναι μια σκοτεινή μέρα σαν σήμερα. Μάλιστα. Real FM. Ο ίδιος. Να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερο. Είναι εύκολο να μου πείτε ποιο είναι το τραγούδι που ξεκινάει η εκπομπή της κυρίας Κάτιας Μακρύη? Όχι. Καλά. Χριστούγεννα είχα πάει με τη Λίνη για να βοηθήσουμε τους Ερυθρούς Σταυρούς μετανάστες. Από πέρυσι, επειδή ήμουν δάσκαλος σε ερημικό νησί κοντά στην Τουρκία, βοηθούσα τους μετανάστες. Το καλοκαίρι είχα πάει ειδωμένη, βοηθούσα τους μετανάστες. Όλοι αυτοί οι μαρκές που πάνε και μας λένε να κάτσουν εκεί να πολεμήσουν. Εδώ ένα δημοψήφισμα έβγαλε ο άλλος και το κλειδοπανθήκανε στα σπίτια τους και γεμίσανε με μακαρόνια οι μαρκές. Περίμενε, Ζεβέλε, Ντέβιτ, περίμενε. Ελά. Can you hear me? Yeah, hurrah. Ah, I have a big problem. My taxi driver is gay. I know. He's gay and ex-Syrizeus. He doesn't want money, he wants favors. Catch his butt, he like. And play with the bird. Okay. Thanks. It is small, but he likes. Yeah. Απόστολε! Γεια σου! Καλημέρα! Να είστε καλά! Αχ, κάθε φορά που σας ακούω, ζωή με δίνετε! Πού είσαι εσύ, Μαρή, καιρό έχεις να πάρεις? Εγώ είμαι Μαρή στην Πεντέλη παρεξηγημένη, άντε τώρα! Γιατί? Είμαι παρεξηγημένη κάποτε. Τώρα εγώ σας ορμάζω, μου δίνετε ζωή και εμένα και τον κόσμο. Ωραία, να σου πω, έχεις ένα πυρούνι, αφού είσαι παρεξηγημένη. Πάντως ο Μπαλούρδος είναι από τα κόκκινα χώματα της Διδόσωτηρίου. Μάλιστα. Που το διάβασα. Είχε Μπαλούρδο μέσα, ειδηδό. Τέλος πάντων. Εντάξει, να είσαι καλά. Ναι, γεια. Γεια. Ναι. Με την πρώτη. Με την πρώτη ματιά. Μπήγαλες. Μου περίμενε λίγο, άσε μαλακίες λίγο να σοβαρέψω. Όπα, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου. Μίλα καλύτερα, θα πέσει ανάποδη με φάξου. Αγάπη μου, χτύπαμε, γι' αυτό θέλω να σε βρίσω. Μωράκι. Λοιπόν, να σου πω. Τι θες, μωρή? Τώρα θα κάνουμε, τι είπες? Τι θες, μωρή? Καλά, τώρα πάλι δίνω για μαλακία άρχισες. Μίλα καλύτερα. Καλό μου παιδί. Έτσι. Τα γκομενάκια τα έχω και σε υπόλοιψη μεγάλη. Έτσι, να σου πω τώρα. Θα κάνουμε μωράκια με τους μετανάστες. Τι θα κάνουμε? Μωράκια λέει. Ποιος υπουργός θα είπε αυτός? Κάνω τι θες. Ποιος καραγκιόζης? Σε ρώτησα εγώ μου ποιο να πάω να επιδειχθείς. Τραβά, επιδείξου μου ποιο θες. Θα πάω. Αλλά γιατί να πάω με μετανάστες δηλαδή? Γιατί να μην πας? Γιατί ο Έλληνας είναι κότα και δεν στην πέφτει. Γι' αυτό ήρθαν οι άλλοι να μας φάνε και τις γκόμενες. Κατάλαβες? Μην μιλάς πάνω σε μένα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Πώς θα διονυστεί το είδος, ρε? Το δικό μου. Το δικό μου έχει ήδη διονυστεί. Έχει ήδη διονυστεί? Ναι, καλέ. Με πόσα? Ξέρω εγώ. Νομίζεις τα μετράω? Δεν με έχουν ενημερώσει για όλα. Αχ, είσαι ανώμαλος. Καλά. Εγώ τα λέω. Μαζί σου. Σ' αφήνω. Γεια. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα είχε βάλει ο Θήμιος κάποια μέρα ένα απόσπασμα από αυτό που έλεγε ο Ελίτης για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το ότι η Ελλάδα ίσως δεν ταιριάζει και τόσο πολύ σε αυτό που είναι η Ευρώπη. Εγώ είμαι νέος ακόμα, είμαι 24 χρονών και αυτό που έχω καταλάβει από νωρίς είναι ότι όταν σε μια παρέα όλοι σε φτύνουν ή σε κλάνουν, εάν θες για δικό σου βίτσιο ή για τον οποιοδήποτε δικό σου λόγο να μείνεις σε αυτή την παρέα, βασίζεις τις δυνάμεις σου και βγαίνεις μπροστά και αφήνεις τους άλλους κάποια στιγμή μετά να σε κοιτάξουν και να σε ακολουθήσουν. Ιδάλλως με αξιοπρέπεια παίρνεις το ονοματιόν σου και φεύγεις. Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ. Μάλιστα. Των μεταναστών. Ναι. Και στο σύνολο αυτών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα σύνολο χρημάτων που βρίσκεται σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού. Μάλιστα, όπως λέει και ο Γιώργος Αυτιάς, που πάντα σε αυτά είναι καλύτερο όταν ακούει τέτοιες ιδέες, με τα μάλιστα, τα ναι και τα έτσι, σιγοντάρει και βγάζει από τον καλεσμένο τα καλύτερα. Με αφορμή τις δηλώσεις υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης για την Αμυγδαλέζα, που ένας είπε ότι είναι κλειστή και ο άλλος ότι είναι ανοιχτή, το όλα μαζί και με απόλυτο τρόπο καθένας από τους δύο, Μουζάλας και Κυρίτσης, είπαμε να βρούμε και τα άλλα φαινόμενα Βαβέλ που έχει αυτή η κυβέρνηση. Και έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ενότητα των βαβελισμών από το θέμα των συντάξεων. Κατρούγκαλος Γεροβασίλη. Κόκκινες γραμμές έχουμε ήδη πει, όχι μείωση στις κύριες συντάξεις. Ανεξαρτήτως ύψους. Γιατί εγώ ακούω κάτι διαρροούλες από την κυβέρνηση ότι αυτό έχει πλέον αλλάξει και είναι όχι περικοπές κύριες συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Ισχύει καμία μείωση των κυρίων συντάξεων ανεξαρτήτως ποσού. Αυτό. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω με βεβαιότητα, πραγματικά. Βεβαίως. Ο ένας όχι, ο άλλος δεν μπορώ να σας το απαντήσω με βεβαιότητα. Πριν λίγο καιρό γίνανε αυτά και σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ακριβώς γιατί το ασφαλιστικό, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά με προσφυγικό μεταναστευτικό, έρχεται κανονικά, δουλεύεται με την Τρόικα και με τους ντόπιους εδώ συνεργάτες της. Ένα άλλο ψήγμα βαβελισμού, να το πούμε έτσι, ήταν και το πρώτο τότε όταν συζητούσαμε για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το θυμόσαστε, του ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως για το κόστος του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, ορισμένες εφημερίδες, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστολογείται στα 17-17,5 δις. Είναι αυτή και η δική σας εκτίμηση? Δική μου εκτίμηση ότι είναι μέτρο προς μέτρο κοστολογημένο και αν τα δούνε θα δουν ότι είναι 9 δις. Είναι απολύτως κοστολογημένα και πρέπει να σας πω ότι όντως είναι η πρώτη φορά που είχαμε πρόσβαση οικονομετρικά μοντέλα. Τα βάλαμε κάτω ξανά και ξανά. Το κόστος είναι γύρω στα 13,5 δις. Θα δουν ότι είναι 9 δις. Γύρω στα 13,5 δις. Δις και τρεις. Είναι εδώ ο κύριος Σταθάκης, κυρία Βαλαβάνη. Τότε που ήταν υποψήφιοι όλοι, δεν ξέραμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ήταν η αρχή. Βεβαίως, όπως είπε η Βαλαβάνη, είχαν βάλει κάτω οικονομετρικά δεδομένα. Δεν το λέγανε έτσι στην τύχη. Ο ένας έλεγε 9,5, ο άλλος 13,5 δις. Ούτε τα 9,5 δόθηκαν, ούτε το 1 δεν δόθηκε. Ήταν μια συζήτηση, όπως είχαμε καταλάβει από τότε, το λέγαμε αρκετοί, που δεν είχε κανένα απολύτως νόημα αν θα είναι 13,5, 9,5 και 200, γιατί δεν θα δινόταν απολύτως τίποτα, όπως και δεν δόθηκε απολύτως τίποτα, γιατί να εκβέρει κάτι ψήγματα, που ούτε το ένα δις, κάτι εκατομμύρια, εξανεμίστηκαν αμέσως, δεν έφταναν στη δεδομένη κατάσταση, ούτε καν να λειτουργήσουν ως ασπιρίνη. Και ένα τελευταίο δείγμα Βαβέλ αυτής της κυβέρνησης, πάλι πρόσφατο και πολύ έντονο. Η εικόνα που δίνει η δομένη για την Ελλάδα είναι τιμητική για την Ελλάδα. Εγώ πρέπει να πω ότι όταν έρχεται κάποιος εδώ τρώει αρκετές γροθιές στο στομάχι από αυτά που μπορεί να βλέπει και να του περιγράφουν και δεν διστάζω να πω ότι εδώ είναι ένα σύγχρονο Νταχάου. Μπαλτάς και Κουρουμπλής για τα όσα συμβαίνουν στην Ιδωμένη. Πέντε στιγμές ήταν αυτές, πέντε στιγμές Βαβέλ στην συγκεκριμένη κυβέρνηση και λίγο πριν γίνει, που φαινόντουσαν από τότε τα πράγματα, αλλά κυρίως από τότε που συγκροτήθηκε ως κυβέρνηση και προχωράει κανονικά με καθαρό λόγο, καθαρή σκέψη, συντονισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου που χαράσει τις κατευθύνσεις πάνω στις οποίες κινούνται όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Λαός, μέρος δε Β. Ναι, ακούγομαι. Γεια σας. Ο κύριος Μπαλούρδος. Ναι, ναι. Πάτσι γουρούνια δολοφόνοι. Τα ***α μας τα γλύφετε μέχρι να πιάσουν χιόνι. Φέρος δεν έκανε χειμώνα. Δεν έκανε. Τι να κάνει. Δεν έχει νόημα. Τσάπα. Στην αναμονή. Τι πήρα τώρα, είναι το κανάλι. Το κανάλι, ναι. Αυτή την ώρα ποιος έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Η Ελληνοφρένεια. Ο Θήμιος με τον Αποστόλη. Μπράβο, άκου να σου πω. Δεν θα μας κάνει και πώς το λένε ιστορία τώρα για τον κομμουνισμό, ούτε προπαγάνδα, έτσι. Τι θέλετε να σας κάνει, για τον φασισμό? Τίποτα, ούτε για τον φασισμό. Είναι σωστός, αμερόληπτος. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να μας κάνει εμάς προπαγάνδα. Ο σωστός ποιος είναι? Αλλά ο Χατζηνικολάου τον έχει. Μωρή, τι γνώμη έχεις για το ΕΑΜ? Άκου τι σου λέω. Πες μου για το ΕΑΜ. Ακούς τι σου λέω. Έλα, θα πούμε για Μονακό, ξέρω. Περί κομμουνισμού που σάζανε μετά από σερβοκούτια τώρα. Απλά κάποιοι ξεμείναν, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Πίζει στο Μελιγαλά. Από Μελιγαλά με παίρνετε. Βέβαια. Ακούω ένα έκο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς τι πρόβλημα έχετε? Όταν γεννήσει γεννήθηκα εγώ, τα θυμάμαι τα έσχη τον... Καλά, εσείς είχατε πετύχει και την Ακρόπολη στη Καλωσιά. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Εσείς τι πρόβλημα έχετε που ακούτε για κομμουνισμό? Εγώ δεν μ' αρέσει. Γιατί? Που είναι απόλυτος. Ναι. Να πει τα καλά τους, να πει και τα κακά τους όμως. Μάλιστα. Ποιος έχει μόνο καλά θα λέγατε? Εγώ. Ναι, εσείς. Τι να πω, στην αντίσταση πολεμήσαν, αλλά μετά που κάνανε τον εμφύλιο και τα σκατώσανε. Έχετε παράπονα με λίγα λόγια. Παράπονα. Τώρα έχει σβήσει το μίσος αυτό που το βλέπω, είπε. Το βλέπω. Εγώ τα έχω με αυτόν, ναι, τον δημοσιογράφο. Καλά, δεν είναι δημοσιογράφος, κατακάθιν, εγώ θα σας πω. Εσύ ο ίδιος. Εγώ το κατακάθιν. Εσύ κάνεις την ελληνοφρένεια. Και εγώ. Έλα γι' αυτό. Ναι. Γιατί δεν βγάζεις αυτό το πράγμα που φοράς στη μούρη σου, ας πούμε, να σε βλέπουμε κιόλας. Α, τώρα γίναμε φίλοι. Θα το βγάλω την πρώτη ευκαιρία, θα το βγάλω γιατί θέλω να. Σε βλέπω. Πάει να πει ότι εγώ ακούω και από τους με και από τους δε. Ναι, εγώ είμαι δημοκράτησα. Το κατάλαβα. Αυτό. Το κατάλαβες. Φαίνεται αυτό. Δεν κρύβεται. Φαίνομαι και εσύ φαίνεσαι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Τι σας εκφράζει πολιτικά εσάς? Παλιά με έκφραζα κάτι, αλλά τώρα τίποτα. Τι σας έκφραζε παλιά? Τώρα συχάθηκα άλλους πολιτικούς. Τι σας έκφραζε παλιά, γιατί αν κρίνω από τη γλώσσα, κάπου πάει το μυαλό μου. Πού πάει το μυαλό σου? Κοιτάξτε, ή Σταύρο Θοδωράκη, συγγνώμη, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Ποιο μόνο Θοδωράκη τώρα το. Λόγω έκφραζα, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Αλλιώς τι άλλο, που δεν μπορώ να σας αποκρυπτογραφήσω. Όταν ήμουν μικρή και πρωτοψήφισα, ψήφισα το γέρο τον Καραμαλή. Ναι, αλλά ο Καραμαλής ο δικός σας νομιμοποίησε τα κουμούνια. Ναι, πρώτος και καλύτερος. Έτσι, να τα λέμε. Γιατί έχει κάνει και λάθη, δεν τα έκανε όλα καλά. Αποστολή, είσαι χρυσό παιδί, είσαι θαυμάσιος. Πάντα αναρωτιόμουν πώς τον αντέχει η μάνα του, αλλά βλέπω τους ηλικιωμένους που σου βγάζουν το καπέλο. Σου βγάζω κι εγώ το καπέλο, αγόρι μου. Οι ηλικιωμένοι, γιατί μου βγάζουν το καπέλο? Σε παραδέχονται, δεν τους προκαλείς. Είναι φοβερό αυτό που καταφέρνεις. Πότε καλέ, πού δεν τους προκαλώ? Έλα, μωρέ, με το όλο στυλ σου. Όταν τους μιλάω. Ναι, είσαι λίγο προκλητικός. Αλλά τελικά τα καταφέρνεις, όλες οι ηλικίες σ' ακούνε και σε παραδέχονται. Εγώ σε παραδέχομαι έτσι κι αλλιώς, χωρίς να είμαι μικρή. Τον Αποστόλη, παρακαλώ. Αυτός, 1-0. Να σου κάνω μια ερώτηση, θέλω μόνο. Ναι, αν με αγαπάει όπως εσύ. Να σου κάνω μια ερώτηση, να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ, σε φιλάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ, πες μου σε παρακαλώ. Όχι, μωρέ, να σου πω αμέσως. 10 ξεβράκωτοι Πακιστανοί που σου βαράγαν τα κουδούνια χθες βράδυ, τι θέλανε από σένα? Δεν πάει το μυαλό σου? Κοίταξε, το μυαλό μου πηγαίνει. Ξέρω, είναι αυτό που μας λέγατε να τους πάρετε σπίτι σας. Τους πήραμε σπίτι μας, πάμε να τους πάρουμε στους δρόμους και περνόμασταν σπίτι μας. Είσαι τρελόπεδο, λέω, το ξέρω. Αλλά είσαστε ήδη και στη Μαντάμ Τισό με τους Κέρινους. Σας έχουν ξεπεράσει τα πάντα, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα? Μας έχουν ξεκολλήσει τα πάντα, όχι ξεπεράσει. Τα δικά σας κολομέρια, όχι τα δικά μας. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και στα δικά σας, εύχομαι. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ. Μάλιστα. Των μεταναστών. Ναι. Και στο σύνολο αυτών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα σύνολο χρημάτων που βρίσκεται σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού. Ωραία. Ήρθαν οι πρόσφυγες να μας σώσουν εν ολίγης. Και κωδικοποιώντας όλα αυτά τα παλαβά που ακούμε γύρω-τριγύρω κάθε μέρα, φτιάχνεται και νέος φορέας στα δεξιά, ο ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς, όπως τον έχουν αποκαλέσει. Τώρα, ποιοι θα συμμετέχουν εκεί από όλους αυτούς τους καλούς που έχουν μείνει χωρίς στέγη, τους πάρα πολύ καλούς, δεν ξέρουμε. Ο Καρατζαφέρης είναι ένας από αυτούς. Το όνομα του καινούργιου κόμματος, πώς θα το λέτε? Είπα θα είναι πάρα πολύ κοντά στο έθνος, αλλά δεν θα είναι έθνος. Πώς θα είναι τέλος πάντων, βγάλτε μας από αυτό το αδιέξοδο. Όχι, ακόμα λίγο νωρίς. Θα το δούμε. Θα κουβαλάει κάτι μια φορά από την ΕΡΕ. Από την ΕΡΕ. Ριζοσπαστικό δηλαδή θα έχει μέσα. Κάτι το ριζοσπαστικό φαντάζομαι. Δεν φταίω εγώ αν είστε τόσο ευφύς. Μάλιστα. Ο Τάκης Χατζής είναι ο ευφύς που θέλει να ζητάει από τον Καρατζαφέρη να μας βγάλει από τα διέξοδο του ονόματος, να ξέρουμε όπως ακριβώς θα λέγεται το συγκεκριμένο κόμμα. Και όπως είπε ο Καρατζαφέρης, θα κουβαλάει κάτι από την ΕΡΕ. Το βάρος προφανώς, το ιστορικό βάρος των αμαρτιών που έχει η ΕΡΕ επιφέρει σε αυτόν τον τόπο, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό το μετεμφυλιακό κράτος, το μεταπολεμικό κράτος, έτσι όπως δομήθηκε και φτιάχτηκε, χωρίς να έχει βασικές υποδομές, με τα αυθαίρετα παντού στην Αττική, με την αντιπαροχή που κατέστρεψε μια από τις πιο όμορφες πόλεις που μέχρι τότε που ήταν η Αθήνα με τα νεοκλασικά της σε όλο της το κέντρο, με τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, τη μισή και παραπάνω Ελλάδα αποκλεισμένη στις εξορίες, με χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, με τα ρουσφέτια, οι ταινίες Μαυρογιαλούρος και λοιπές αποδίδουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό λοιπόν το βάρος, το πολύ ωραίο, θα το έχει ο νέος φορέας που δεν ξέρει κανείς πώς θα λέγεται και νομίζω και πολύ λίγοι νοιάζονται. Βγήκε και ο Μπαλτάκος στον αυτιά. Πρέπει να πάω στον κύριο Μπαλτάκο για ένα-δυο λεπτά να τον καλημερίσω. Σας θεωρούν τον Σουσλόφ της υποθέσεως, σας θεωρούν τον θεωρητικό. Ο Σουσλόφ ήταν κομμουνιστής, κύριε Αυτιά. Γι' αυτό το είπα. Ακούστε, το είπα όχι καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση, ως αντικατρόπτρισμα. Λοιπόν, ελάτε. Αυτά τα πολύ ωραία. Ο Σουσλόφ λοιπόν είναι ο Μπαλτάκος. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Ακολουθεί Λαός, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρα 10, αμέσως μετά την Μουρμούρα. Γεια σας. Είναι δική μου άποψη. Ψιλοδιαφωνώ με την δική σας άποψη. Δεν πιστεύω ότι φταίει η χριστιανική ορθόδοξη πίστη για αυτούς οι οποίοι εκφράζονται με τον τρόπο που εκφράζονται και τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται λάθος. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη από μόνη της, αυτό που λέει, είναι ότι δεν ξεχωρίζει ανθρώπους ούτε με το χρώμα, ούτε με τίποτα, ούτε με τη σχέση, με τίποτα. Αγάπη και αλληλεγγύη. Ποιος καλέ. Έτσι είναι η χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Το ότι ο καθένας τη μεταφράζει διαφορετικά γιατί θέλει να βολευτεί, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι η πίστη. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, καλά κάνεις και πιστεύεις. Δηλαδή ότι ο παπάς πάει και βγάζει χιλιάδες ευρώ και κάνει τα βατοπέδια και όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι η χριστιανική ορθόδοξη πίστη αυτό καθεαυτό θα συμμερίζεται αυτά σαν πίστη. Εγώ δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, τους αγαπάω όλους για το αυτό που είναι. Και μόνος ο διαχωρισμός είναι σε αυτούς που μπορούν και αγαπάνε και αγαπιούνται και σε αυτούς που δεν μπορούν να αγαπάνε και πρέπει να τους αγαπήσουμε για να τους μάθουμε να αγαπάνε. Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω. Ψαγμενιά μου κάνει. Ναι, εντάξει. Πάντως είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων αυτό, δηλαδή οι Έλληνες πάντα πιστεύουν σε ό,τι δεν βλέπουν. Γιατί χρειάζεται να βλέπεις κάτι για να το πει. Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή σε αυτά που δεν βλέπεις πιστεύεις λίγο πιο εύκολα. Βοηθάει. Εγώ πιστεύω σε αυτό που νιώθω. Δηλαδή όποιος το νιώθει αυτό είναι πιστός. Έτσι πιστεύω. Όποιος νιώθει αγάπη και αλληλεγγύη για τον διπλανό του είναι χριστιανός, όχι πιστός. Δηλαδή δεν μπορεί να τα νιώθει όλα αυτά, αλλά να είναι άθρησκος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί και αγαπάει και προσφέρει αλληλεγγύη στο διπλανό του και στον συνάνθρωπό του. Είναι χριστιανός. Είναι χριστιανός, κατά τη δική μου άποψη. Ασχέτως αν το πιστεύει ή όχι. Δηλαδή αυτό έχουμε δει ότι χριστιανός είναι. Δεν σου είπα ότι έχουμε δει αυτό. Α. Σου είπα ότι αυτό που βλέπουμε όμως δεν είναι αυτό που πραγματικά. Τώρα ακούγουμε σαν είναι αυτό που πραγματικά είναι, ρε παιδί μου. Πώς να το πω διαφορετικά. Έχουμε κάποιους που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή και είναι φασίστες. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες φασίστες επειδή υπάρχουν κάποιοι μαλάκες που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή. Όχι. Απλά αυτοί οι μαλάκες που είναι φασίστες μπορεί να είναι και χριστιανοί. Έχουν την αλληλεγγύη αλλιώς στο μυαλό τους, ρε παιδί μου, ότι η αλληλεγγύη είναι μόνο για τους Έλληνες, ας πούμε. Και δεν χριστιανοί. Γιατί? Γιατί δεν αντιπροσωπεύουν τη χριστιανοσύνη έτσι όπως ακριβώς είναι. Η χριστιανοσύνη δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους με το χρώμα και με τη φυλή και με το οτιδήποτε. Δεν ξεχωρίζει καν τους ανθρώπους. Και οι πόλεμοι, κύριε. Οι πόλεμοι που έχουν κάνει οι θρησκείες, εννοείς. Ναι, ναι. Οι πόλεμοι που έχουν κάνει θρησκείες την έχουν κάνει οι άνθρωποι που μεταφράσανε τη θρησκεία όπως θέλανε για να κάνουν πολέμους. Όχι ότι οι θρησκείες λειτουργούν σαν άλοθη για να γίνονται οι πόλεμοι. Σαν άλοθη από ανθρώπους που χειραγωγούν άλλους ανθρώπους και τους λένε ότι αφού το λέει θρησκεία σου πρέπει να το κάνεις. Το να είσαι απλά αλληλέγγυος δηλαδή δεν γίνεται. Πού αν είσαι σημαίνει ότι είσαι χριστιανός ή ότι πιστεύεις κάπου. Ρε, έχεις δίκιο. Δεν σου λέω να βάλεις την ταμπέλα. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις. Μπορεί να είσαι κομμουνιστής, μπορεί να είσαι άνθρωπος. Απλά άνθρωπος. Απλά σου λέω ότι εγώ σαν άνθρωπος έχω επιλέξει να πιστεύω και στη χριστιανική πίστη γιατί θεωρώ ότι εκφράζει την αλληλεγγύη και την αγάπη. Το ίδιο και με το κουκουέ που ψηφίζω. Το ίδιο πιστεύω, ρε παιδί μου. Πάντως και ο άνθρωπος τα ίδια λέει. Δεν νομίζω ότι λέει τα ίδια με μένα. Συγγνώμη τώρα. Ο άνθιμος. Με προσβάλλεις. Τα ίδια με μένα λέει. Δεν είναι χριστιανός ο άνθιμος. Στον βλέπεις για χριστιανό. Εσύ το βλέπεις για μη χριστιανό. Ασέβεια. Δεν είναι. Ήβρις. Αυτή είναι ύβρις. Ύβρις είναι για το χριστιανό ο άνθιμος. Ότι αυτό που καλείται είναι αυτό το χριστιανό είναι ύβρις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ εγώ για τον άνθιμο. Πάντως αυτό δεν δείχνει ότι είσαι και πολύ αλληλέγγυος. Γιατί δεν είσαι αλληλέγγυος προς τον άνθιμο. Τι εννοείς δεν είμαι αλληλέγγυος. Γιατί είσαι αλληλέγγυος μόνο στον κατατρεγμένο. Στον άνθιμο γιατί. Με το πρόβλημα του άνθιμου. Σου είπα ότι με προσβάλλει ο άνθιμος. Δεν σου είπα ότι δεν τον αγαπάω. Αγαπάς τον άνθιμο. Οποιονδήποτε άνθρωπο μπορώ να έχω δίπλα μου. Και τον άνθιμο. Μετά λες εγώ δεν είμαι καλά. Παιδί μου αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό είναι μαλακία τότε. Θέλω να πω για το φίλο τον Ταρίφα, τον πρώην Σιριζέο, που είναι και πολύ καλός να ξεχωρίζει φωνές που ακούγονται στην εκπομπή. Θα ήθελα να βάλεις έναν ακροατή που κατηγορεί το Φίμιο για δυσφήμιση του Τσίπρα και μέσω αυτής ισχυρίζεται ότι ενισχύεται η Χρυσή Αυγή, να μας πει ποιος ο ακροατής είναι. Ποιος είναι, ο ίδιος. Βέβαια. Ο ακροατής ακούγεται στο 40 λεπτό στην εκπομπή της 9 Μαΐου του 2013. Αυτό μωρί που τα ξέρεις απ' έξω με τρελάνει. Καλή ήταν μία από τις τρεις εκπομπές που άκουσα για να βρω το. Έχει καταντήσει πολύ σπασικλάκι, να ξέρεις. Τι έχω καταντήσει. Πολύ σπασικλάκι, απουσιολόγος σχεδόν. Ήμουνα. Αλίμονο. Έλα, γεια. Γεια. Πριν από λίγες μέρες μιλούσα με κάποιον που βλέπει Ελληνοφρένεια, αλλά δεν ήξερε ότι κάνετε ραδιόφωνο. Του είπα λοιπόν για την εκπομπή και στο τέλος του είπα ότι αν δεν έχει ακούσει τον Θήμιο και τον Αποστόλη να μιλάει με τον λαό, δεν ξέρει τι χάνει. Ξέρεις τι με ρώτησε? Με ποια φωνή μιλάει ο Αποστόλης στο ραδιόφωνο, του Τσολιά ή του Μπαλούρτου? Και τι απάντησες? Του είπα με την κανονική του δική του. Υπάρχει και τρίτη δηλαδή, του αποκάλυψε ότι υπάρχει και τρίτη φωνή. Χθες μου είπε ότι είναι όλη η μέρα στο ελληνοφρένια.net.gr και ακούει εκπομπές. Έχει κάνει δουλίτσα, εσύ θα ζητήσει με ροκάματο, ότι βλέπω τη δουλειά. Προσπαθώ να κάνω. Το συζητάς, ε. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις επενδύσεις από κυνηγημένους και ξεριζωμένους ανθρώπους. Ονομάζοντας μάλιστα την τακτική αυτή προσέλκυση επενδυτών.